Book 2 60 60 في البنك در بانك أريد أن أفتح حسابا من ميخواهم يك حساب باز کنم هنا جواز سفري این پاسپورت من است وهذا عنواني و این آدرس من است اريد ايداع نقود في حسابي من میخواهم پول به حسابم واریز کنم اريد سحب نقود من حسابي من میخواهم از حسابم پول برداشت کنم اريد ان استلم كشوف حسابي من میخواهم موجودی حسابم را بگیرم. اريد ان اصرف شيكا سياحيا. من میخواهم یک چک مسافرتی را نقد کنم. كم قيمه الرسوم؟ مبلغ کارمزد چقدر است؟ اين ينبغي ان اوقع؟ کجا را باید امضا کنم؟ انتظر حوالة من ألمانيا. من منتظر یک حواله بانکی از آلمان هستم. هنا رقم حسابي. این شماره حسابم است. هل وصلت النقود الفلوس؟ پول رسیده است. اريد ان اصرف هذه النقود. من می خواهم این پول را به ارز دیگری تبدیل نمایم. احتاج لدولارات امریکیه. من به دلار آمریکا نیاز دارم. من فضلك اعطني اوراقا نقدیه صغيره. لطفاً اسکناس های ریز به من بدهید. هل يوجد هنا صراف آلي؟ آیا اینجا دستگاه آبربانک وجود دارد؟ کمی المبلغ الذي يمكن سحبه؟ چه مقدار پول می توان برداشت نمود؟ ای بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ کدام کارت های اعتباری را می توان استفاده کرد؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية